فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أكون سعيدا بهذا البرنامج كان وحاق ورئيسي دي دعادي إسلامي على فرقان وقضى بدي سنة وحاكم دعا حركة شباب المجاهدين ومامل كسومان لان ديغان نهور لك لوريك تي روب دبيلة يقول الوتو كدا ديغان هو سجاد دقمدا آده يبان أو صوبي انقري اي دمان قيدو هنا يرقان داتي قارنا يصوحان ورئيسي هيانو دكا هنا سعر بر كيو قدرنا او بنتي لان كتاغن هي قار كمدا بلشدا او قرشينيا ان قبلة كفرود يوسو قوران waxaan u deenaynaa codadka haweenka hilibka iyo qudarta ka ganacsada ee ku sugan Garoowe oo arrimahaasi ka hadlaya aadna u cabanaya walaalada mudug oo ku guuleysatay inay xaliso khilaaf beel walaal ka dhaxay oo arrimo dhul la xariira. Waxaan u deenaynaa waaliga mudug iyo odayaasha beelaha oo arrimahaasi ka hadlaya u diyaar garoob dhig sel barnaamijka wax wareysiyo faafas إذا ماذا حركة شباب المجاهدين أيها وحي لو ريغان ديغان خورلي أو كترسن دولك أو كتريو مامولك سوماليلاند أغارحانا قبلك سناك خوري إذا ماذا حركة شباب المجاهدين وحي قعان تقوه هين ديغان كاقعان لباح إيو كوكالي إمن كاسكوه هورلي أي يكوسي درسدين ديغان هذا قعان تحركة شباب المجاهدين صوغلي وهوستك ديغ ماذا الله سقري وحا كمدع مريعي مشاعلات حباشا أو علي إيو مركب ciidamada madaxa xarakada shabaab mujahideen waxa sidoo kale ay fuliyeen howlgal lagu soo qabtay waxyaabaha maanka dooriya. Howlgalkaasi waxa uu ka dhacay halka loo yaqaan Guriyasamo. Hadaba idaacada ku hadasha afka xarakada shabaab mujahideen ee Al-Andalus ayaa waxa ay wareystay mid ka mid ah dadka deegaanadaasi, waxaan ka waramay deegaanada ay ciidamada xarakada shabaab mujahideen la wareegeen. Adeer magacaygu waa Cali Maxamed Cali Adeer, waxa weeye gobolka Saraag weeye, gobolka Saraag baan kala soo hadlayaa. Degmada waxa weeye Laasqoray, waxa weeye halkaas aanu dadkoodayaasha deegaankaanu nahay. Waxa weeye mujaahidiinta ayaa muddo nala joogay oo mujaahidiintaas waxa weeye halkay joogeen kadib maalin dhow ay howlgal beer ka sameeyeen. Waa gartay marka deegaanka howlgalka laga sameeyay magaciisa noo sheeg. Guriyasana weeye, Guriyasana deegaanka gobolku waa Sanaag, waxa weeye degmada Laasqoray oo tagta Guriyasana laga Guriyasana. Yaan taageer howlgalka gaari khamri sida gaari khamri sida ayay ku qabteen. Gaariga khamri buu sidee gaarigu waa la qabtay, khamrigiina waa la gubay, meel fagaaraha baa lagu gubay. Waxa weeye gaarigaas wadada ku socday degmada Badan buu markii hore ka yimid. Jidka dheer ee geed la rifay soo maro oo la askaray soo gudbo oo waxaa tuu socday adeer xoos ku socday. Minxuu socday meel daab leego minxiliga ayaa u socday. Marka gaarigaas iyo howlgalku gaarigaas waxay waana la gubay meel fagaaraha lagu gubay. Waa gartay marka qamriga xaggee laga keenay xagguusa ku socday. Qamriga adeer waxa laga keenay waxa weeye halkaa Soomaaliya laga keenay waa waxa weeye ceel buhiya halka iyo degmada Baran buu anuu soo maray ka soo baxay degmada Baran. Marka adeer halka waxa weeye haddaanu dadka deegaanka aad baan ugu biirsanay hawshaas iyo waxa weeye fasaadka ay mujaahidiintu ay waxa weeye gacanta ku dhigay aad baan ugu biirsanay haddaan odayaasha deegaanka waanu soo dhaweynayna. Aadi aad waxa weeye ku badan tahay waa laga Soomaali digaagaar aadi aad baa looga isticmaalaa wadada uu iska mid jiray ee waxa weeye dadka waxa weeye indhahooda ayaa maageer waxa weeye ay ku arkaano wixii ka dambeeyay Ilaahay inuu naga waxa weeye Ethiopian hegeni naga inuu jeediyo laakiin hadda koob waa laga isticmaali jiraageen arrinka haddaan dadka deegaanka nahay adeer aad baa waxa weeye ugu diirsanay waana soo dhaweynaynaa. Hadalhayn badan baana ka jirta hadalhayn badan oo waxa weeye mujaahiinta waxqabadkooda iyo wanaag badan aad bay dadka deegaankaaga ugu diirsadeen. Waxay u noqonaysaa inay wixii ay ku jireen ayna u soconaynin oo Ilaahay uu dad u soo saaray waxa weeye dadkaasna waxa weeye digniin bay u noqonaysaa adeer digniin. Kaasi wuxuu ahaa nin ka mid ah dadka ku sugan gobolka Sanaag, waxa uu ka hadlayay deegaanada ay la wareegeen ciidamada xarakada shabaab mujahideen. Waxa uu warramay idaacadda ku hadasha afka xarakada shabaab mujahideen ee Al-Andalus. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. Maanta roob xoog leh ayaa waxa uu ka daayay deegaanada ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Deegaanada roobku uu ka daayay waxaa ka mid ah deegaanka Boosareeri oo hoostaga degmada Aadan Yabal. In ka badan 20 guri oo halka ku yiil ayaa dumay, sida ay dadka deegaanka u sheegeen idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Sidoo kale geed weyn oo Hareeri ah oo tuulada magaceeduba ka soo askumay ayaa asaguna ruqay. Geedo kale oo la harsan jireen sidoo kale jirida ayaa u baxday. Roobku waxa uu watay dabayl iyo kulayl. Dadka qaar ayaa waxa la leeyahay way ba suuxeen. Nin ka mid ah dadka deegaanka ayaa inoo waramay. Magaceeda Cabdullaahi Cismaan Cali ayaa leeyahay. Waxaan joogaa meesha la yiraahdo qaryada Boosareeri ka tirsan degmada Aadibaal gobolka Shabeellaha. Way Cabdullaahi, see wuxuu ka jiraan halkaan joogto? Halkaan joogo roob mahiigaan ah yimiday oo dabayl wata. Dabayshii qaryadii ku dhifatay markaas ka bacdi kulli naf dhacda ma jirto, laakiin wixii aanti badanaa burburtay iyo geedo badan waa weyn oo talaalo meesha ku yimid iyo wax badanaa burburay. Roobka yimiday, roobku markuu qaday muddo socda 10 daqiiqo aan dhacdo amarka markuu socdo qabacdi dabayl xoog leh kulayl ah ku timo roobka dhaxdiisa ku timiday. Marka guryo meesha ku dhisnaay oo ay baab ka dhigto ugu yaraan 20 iyo dhowr guri. Marka dhulkay wada dhaceen miya? Dhulkay wada dhaceen gobolna lama hayaba, jiingadii korka saaran lama hayaba. Dabakaayoodin oo dukaamana xataa hantii tiilay cirkaasay ku sareereen meel xataa ku dhacay ilaa dalmeeyba. Marka wixii hanti ahaa ee meeshii markii dhismayaasha burburay laga soo tago ee ka waranbal. Hantii meeshii wixii ay daqfadaha raacana lama hayo, wixii meeshii la kulay waa wixii la arkay ala wixii la gaaray laga qabtay. Waxaa tiri geedo waaweyn baa dumay. Geedaha marka dumay ama seer ruqay maxay dhan yihiin? Geedaha waxaa way geed Hareeriya oo qaryadu ay ku magacaawneeda. Qaryada waxaa magaceed la yiraahdaa Boosareeri, saasay magacaadu ay isim kara caadiga ah. Geedkii marka ay ku magacaawneeda ugu weynaa wuxuu dhamay ugu yaraan kor wuxuu u jiray ugu yaraan 20 mitir geed sida ateena u dheer weyn u ah. Waaye geedka dhulka u dhaca, marka dhulka u dhaca Ilaahay alxamdulillaah nafax kumay waxyaaleen, laakiin dhulka u dhaca waa jabi. Geedo kale maaragtay ayagana waa ruqeen miya? Geed waxaa ruqo kale tood ayagana shan xabo oo moodana oo geedka aan ka yarayn oo ummadu ku harsan jirtay dadka xoolo waaweyn oo geed caam ah. Tuulada wax ma ka hareen mise waxaa leedahay gebiga dhulkay dhacday? Maya kulli tuulada wax waa ka hareen, laakiin inta dhulka dhacdaa badan marka la fiiriyo, laakiin waxaa ka hareen. Adigu ma joogta marka roobku da'ayay oo dabayshan xoog leh oo kulul ay imaanaysay? Waan taagnay banaankan ba taagnay, anigoo roobka dhacdiisa taagan oo markaas codada meesha biyo meesha ka warwaray banaankan taagnay. Maxaa dareentay marka? Macnaha waxaan dareemay meel ii muuqata oday oo ii dheerayn ayaan geeda dhacay u jeeday, iyo walax macnaha muuqaal uura camal, walax uura camal oo cirkii hawada inta ka dhacay cirka qasaayo camal uura ka daba wareega camal oo roobkii da'ayo iska daba wareega camal aan u jeeday. Marka guri aan ku dhex orday xataa dhinac uu ka fuqay adigu 12 mayl ka booday. Waayahay bal ka waran hadda haween iyo caruur iyo dad kale intaba waa joogeen, dadka dareenkoodu sidee noqday? Adeer waxoogay dad maxadin la dhacay oo la suuxay ilaa hadda weli xataa isku qalqaldan oo xataa qaldanaa jira. Kulli naf dhacda la iima sheegay hadda aniga maanan arag, laakiin dad badan oo xoogay suuxay gobol naxay iyo waxba dhacay. Marka ma naxdin bay la dhaceen mise uun maaragtay ii sheegayaan dabaysha ayaa geedaha rujinaysa guryaha maaragtay duminaysay ayaa iyagana saameysa? Dabaysha gobolna saameysay, gobol jugti meesha ka yartay, meesha dug xoog leh oo macnaha u malayso dayarad camal walaacuhu xoogaa meesha maray oo muuqaal caadi ah oo macnaha dabayl iyo biyo isku dhex darnay ahaayeen. Marka dadkina xoday dad nin waa arkay wejiga ay gubtay oo wejiga xoday xanuun ah dhahay meel fadhawa arkay wax badan. Hadda kulli waa la ii sheegay dadaas waxay marka waa hadda, laakiin naf dhacda maqal. Kulaylku muxuu la ekaa? Kulayl la dareemi karo waaye, kulayl xoday la dareemi karo. Wiil banaanka xoday isigana dabakay ay ka qaadatay oo dabakay meesha ku yeelay dukaam ay kor u qaaday bac saari maali meeshii badeecadii ku hirtay. Xoogaydu kulayl aan dareemo u dhahay kulayl, laakiin kulayl oo wax weyn waxyeelayn kara maayn, kulayl la dareemo waay. Marka ma biriq baa dhacday oo waxaa leeda waxaan waa biriq mise waa uun dabeylo iyo waxyaabo kale? Maya biriq waxaan isla leeyahay intaas waa ka saamay weynaahay, laakiin dabayl soo taala oo miiga xataa geedo soo jabay la sheegaa, dabayl meel jiri soo martay oo wada martay. Meelo kale oo waxyeelo ay gaadhay miyay jiraan oo meelaha dariskiidan la ahoo kale dhulka dad wareysatay? Kala kulli wareysi badan dad lamaya, laakiin miiga meelo oo dadka baadiyaha wacwacay, meelo oo nugada ku aadan oo meesha ay ku timid ku aadan, geedaheedii dhamaay geedihii macluumka muuqda waaweynay iyo waxyaabay geedkii yarayba waa sii jiray soo fashaal weyna geeda badan ay waxsoo waxyeelaysaa la sheega ilaa hadda. Laakiin wareysi dheer ma sameyno oo xoola iyo waxba weli xataa banaanka lagu qaylo maqayo dadku waa kala yaaceenba oo duurkaasa lagu maqan yahay. Oo xaggee aadeen dadku? Halkay ku timid dabayshii la wada aado oo tan la wada jiraaba. oo warba la doonayaa iyo sida wax u yaalaan. Warbixin baa la doonayaa, dadku waa ka kaadeen meeshay ku timiday, geedaha jabay meelablay, geedaha ka jabay meelablay, waxba guri kale ka dumo markii la yahay dadku ayaa cayso badan. Roobku muxuu la ka idin daay maantay? Roobku aad ugu fiicnaa, roob badan oo ay roob badan oo ay roob badan oo ay duur aad ugu dirsan kartaa roob badan ma dhali kara. Dalag ma dhali kara cagaar ma dhali kara way waay hadii xataa meesha dhul ee adagoo amba aan carramadu ma dhoobay tahay toobiya dhigi karo waay laakiin hadda markuu dhul aan dacaada waay dhul oo carri ciid weyn ah meel kale oo roob ka daay ma jiraan oo maanta aan ayagana aad wareysatay sidaan oo kale waa muuqaal ahaan iyo ilaahan qaryoodin kale oo hadda kulay boosacduur marowayne meesha la oran jiray xawaalo kulan meesha la yiraahdo nin yar Ibraahim Xasan aadan quraacjidire dhulkaasoo dhan qaryadaasoo dhan waa ka daay marka deegaanadaasi ma aad iyo wada hoos yimaadaan maya gobol baa cali guud hoos taagan maxamed kamin marowayne waxay hoos tagaan degmada tawfiiq ugu yaraan boosacduur alkowsar boosareeri dhulkaanoo dhan ilaa waa ku daaya kaasi wuxuu ahaa nin ku sugan deegaanka boosareeri ee duulaadka degmada cadan yaban sicir bararkii ugu darnaa ayaa ka taagan deegaanada uu ka arimayo maamulka Puntland maamulku bulshada waxba uma qabto laakiin lacaga fara badan ayuu qolay caaradii kaga qaataa xaaladdu meel xun ayay maraysaa guryaha qaarkood ayaa dabka in laga shitaa ay adag tahay haweenkii ganacsatada ahaa ee iyagu waxbartood haysto dhaqdhaqaaqayay ayaa iminka aad u cabanaya dadka qaarkood waxay qorsheynayaan inay u soo guuraan gobollada koonfureed ee Soomaaliya oo ay u arkaan in Puntland ay ka nolol roon yihiin haddaba haweenka qudaarta ka ganacsada iyo kuwa hilibka geela ka ganacsada ayaa waxa ay magaalada Garoow kula hadleen saxaafadda waxayna soo bandhigeen xaqiiqada dhabta ah ee jirta ilaa lix bari buu gaarigaas soo socdaa jannaal uu ka soo baxaa ilaa iyo jannaal markuu ka soo baxaa iyo ilaa halka isii soo taago waxaana ka qaadaa canshuur waxaan gadnaa baradhada tukarraq baa nala ka qaadaa falla waxaan nala ka qaadaa maxay haytay falla ilyaal waxaan nala ka qaadaa bixin waxaan nala ka qaadaa markuu halkaas soo galo cidna wax nooguma qabata canshuurtaas meel ayaa dana ma naqaan salis baa la soo saaray canshuurta berriga la soo saaray maaliyadda tan maaliyadda la soo saaray tan dowladda hoose la soo saaray macaash macaash baa la soo saaray dibu canshuur baa la soo saaray nama daryeelaan namana daneeyaan haddii aanu diinno canshuurta oo dhana waxaa bixin mayno waxaa la baakin gareeyaa gaariga baradhada sida iyo yaanyada dacaysa oo baqaarka aan ku jira waxa layga qaadaa kiro canshuurtuna kira iga dawladduna kira iga qaadataa qofka leh oo markii hore qabsadana kiro iga qaataa waxaanu wax ka bixinaa arday waxaanu gadnaa raashin waxaanu xil saarnay dad intaa tira leego qudaarta markaan keeno inta ay ugu hareereysan baa qaadataa kamana helo waa gaajaysan yihiin way isticmaalayaan kama helo ma xiro ma dacweeyo ma dilo waxaanu ka codsanaynaa madaxda inay hoos u fiiriyaan dadkooda aqoomahooda dadkooda baahan mararka qaarkood markii qofka aan lacagta u doonto oo aan arko rafaadka haysta anaaba ka taga waanu daymownay sidii dowladduna canshuurta u hoobinaysay shacabkuna wixii u cunaya aanu keenno dadku waa isku xirxiran yahay doolarkuna sixir barar yahay nin walba birja qafa agtayada soo dhigtay oo uu ku qabsanayo ku sarifayo 42 ma ka faa'iidaya xoolaha aan jarnaala u dirayo oo dowladdu canshuurta ka qaadanayso ma ka faa'iidaya maxaa haytay doolarka ay u dhaxayso milyan iyo 600 shilin soomaaliga hadda ka faa'iidi maayo waxaan ka daymaysnahay beeraha waxaan isleeyahay yaadan fashilmin oo xirmin waaraan iska dayn lahaa dadkii maantada ahaa oo danyarta ahaa oon waxba haysan waa ku baktiyeen magaalada dhexdeeda maya nama wareystaanin dowladda iyadu nama wareysato nooma timaado maxaad ku nooshihiin nama tiraahdo ganacsato maxaa haysaan nama dhahaanin waxa weeye sixir barar kaasaan isagala dhex jirnaa wixii markaa gacanta wax ku haystaana waa dhaqdhaqaaqayaanin oo waxaa sixir bararkaaba isdaba marinayaanin wixii ka hooseeya dadka masaakiinta danyartahana waa ku hoos baktiyeen bismillaahi raxmaan raxiim annagu waxaan nahay hiliblaha geela waxaan nahaysata dhibaato xoog leh dhibaatada nahaysataa waxay tahay geelii oo nala ku kiciyey oo $1,000 neefkii la marinayo neefkii iyo lacagtiina aysan islahayn oo neefkii kala bar markii miiska la saaro uu noqonayo doolarkii oo maraya 4,300,000 xitaa sarifkana aan naloo sarifayn markii aanu ku raadino halkaas waa aanu ku daymownay dhib badan baa naga haysata xaaladdu hadda waxay naga taagan tahay inaanu caruuraha kala baxno ama aanu konferenska aadno ama aanu meel kale aadno bay xaaladdu hadda naga taagan tahay dollarkii iyo xoolihii wax isayirsan kara waa noqon waayeen xoolina waana la ku kiciyay een dollarkina waa nagu kacay dadkii dayarta waa baabay dadkii kiilada hilibka gadan jiray kiilada hilibka waa gadan waayay hilibki waa nalo ka tagay geelina waa qaali dollarkina nalaba sarif maayo halkaas uu maraya anana ma dayn karno dayn baan lagu leeyahay neefki waa iska soo qabsanayna hadaan soo qabsano neefki kala barba lacagti tagaya sidaas aa qofka u yir 30 kun oo dollar loogu yeeshay ila qaar ba 20 kun oo dollar dadka lagu leeyahay dibaatadaas aad iyo aad noo haystaa oo farabadan oo waxay nagu haysaa anaguna waxaanu hadda xaaladu naga taagan tahay inaanu caruuraha ka rarano oo aanu meel uun isaga baxno aanu ka dhacarno aan ama koofir aadna ama meel kale aadna lama arag neef geel oo 100 dollar taagan oo waxa weeye dadkii hadana lagu sii amar ku taageen ama ama siiso ama hasiisan leelna leeyahay ama ka tagan ama ka tagin leeyahay dollarka intii la doonaa lagu sameynaya xoolaha wixii la doonaa lagu sameynaya neefka ganacsigu awood ma leh dadka ganacsada waa dad dumar u badan yahay dumarkiina waxa li halka istaag waa la caayay waa loo dhaartay waa la maagay waa la humeyay neefka halkaas laga taag sidii dawcadii baan usaa ugu wareegayna danta markay naga geeyeen wadana way iska qaadana xaaladaas meel xumur oo serious gaad madaxweynuhu hadduu maalinna halkaa ka dago maalinna dabadda ka dago maalinna xamar ka dago maalinna magaceeda ka dago madaxweynuhu ma aha garowe ma aha madaxweynuhu soo ma aha budlaan weli ma aanu arag madaxweynuhu soo kaayay dhex taagay ma aanu arag madaxweynuhu hoos inoo dhugtay ma aanu arag madaxweynuhu dan fiirisa dollarka ragga wataa iyaga xukuma hadda maalinna hoos loo ridaaliyay in la sarifo waa la diiday kay qabsanayaan 830 ay ku qabsadaan kii anaga aanu sarifanaynaan waxay yadeen 43 magalaysa suurtagal ma noqonaysaa marka qofkii yiraahdo war lacagta aanay sarifna waa badiidan yihiin dollar ma sidataa keen ku sarifay 38 weeye haddaad tiradii sarifna qof ay yaqaaniin iyadan lacagta la kaal adigu amaan bixinaya baa laga sarifay waxaa marka ma rabno anigu saasaan ka hadlayaa bareerahaygii codkayga u dhiibanaya anagu waxaanu aragnaa niman cashuur doonaya keena lacagna leh laakiin wax qaba dawladdu leedahay kale ma aragna dhahna ma saarin waxaanu maanta ka hadlaynaa sicir bararka waxaanu ka hadlaynaa dollarkii oo kacay xoolihii oo la goyn waayay anaga waa deymaysanna geela 100 dollar baan laga siiyay markaanu sarifnaa 500 baa ka soo degay 500 baa ka soo degay ninkii reer badiyana 100 buu naga siiyay naagaan 30 milyan iyo 100 milyan iyo 100 milyan oo ruulayn ma jirto gabdhu saas ay u daldalan yihiin maalin walba 100 baa loo haysta cidna ma aragno cashuur keenana la yiraahdaa kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah haween ku ganacsada magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي قبل كم مدوك وحا لغو سوى قبا قبايي كلان أي قروالان كأهد ولايد إسلامي كأه مدوك كأود حي بيلاها عير إيا الصرور ولايد مدوك وحا يكوكو ليستي إن أي حالسو قلاف لودا بيلود أود حيي أو لول حريرة حتى ببايان وذا جرة أيا كلان كلاغا سوى ساري وجيدو عدين هشيس kadib kulamo iyo wadatashi u dhaxeeyay walaayada islaamiga ah ee mudug iyo waxgaradka beelaha cayr iyo saruur oo ka dhacay qayb ka mid ah walaayada mudug ayaa Allah fadligiisa waxaa lagu guuleystay in la soo afjaro khilaaf u dhaxeeyay beelaha cayr iyo saruur ee dega qayb ka mid ah walaayada mudug arintan ayaa salka ku haysay khilaaf dhuleed soo jiitamayay muddo dheer waxaana wax garadka labada beelood iyo masuuliyiinta wilaayada markii ay qaateen kulamo gaar ah waxay isla qaateen in loo istaago dhameynta khilaafkaas socday muddo dheer intii ay socotay xalinta khilaafkaas waxaa deegaano ka tirsan wilaayada ka dhacay kulamo looga hadlayay arrinkaasi fadhiga koowaad wuxuu bilowday kowda bisha labaad 1442 hijriga waxaana uu fadhigaas ka dhacay deegaanka qooxo fadhiga labaad waxa uu ka dhacay deegaanka koror dheere fadhiga saddexaad waxa uu ka dhacay deegaanka dumaaye fadhiga afaraad waxa uu ka dhacay degmada xarar dheere fadhiga shanaad waxa uu mar kale ka dhacay deegaanka koror dheere fadhiga lixaad ee ugu dambeeyay laguna soo afjaray khilaafkaasi soo jiitamayay muddo dheer waxa uu ka dhacay degmada xarar dheere ee ah xarunta walaayada islaamiga ee mudug waxaana ka soo baxay kulankaas qodobo gaaraya ilaa iyo 5 qodob oo ay ku heshiyeen labada beelood qodobka koowaad in lagu saleeyo wixii la isku hayay shariicada islaamka qodobka labaad inaysan jirin si guud xuduud u dhaxeysa ummada muslimiinta ah gaar ahaan labada beelood qodobka saddexaad dhulka galbeere qooxo iyo dhafaruure waa dhul daaq ah lagama dhisi karo tuulo baraag ama baco iyo beerba afar lama aqbali doono abaabul qabiil oo ku salaysan sheegasho dhul shan ciddii si gaar ah u sheeganaysa milkiyad dhul waxay la xiriireysaa maxkamadaha islaamiga ah ee ku shaqada leh wabillaahi atawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dadkii goobta ka hadlay waxaa ka mid ahaa nabadoon cabdiraxiin bacdow oo ah nabadoonka beesha ceyr anay magacayga waa cabdiraxiin maxamuud bacdow marka maadaama aan u ah naqiibkii beesha ceyr ahay barnaamijkaas dhulka ah oo isku hayeen labada beelo ceyr iyo saruur oo lasoo afjaray maanta ayaan waxaan rabaa kelmaddii aan ka dhihi lahaa inaan ka dhaho sida lasoo xusay dhulka ku hadalka dhulka labada beelood ilaa lix goglood ayay walaayadu iyo odayaasha beeshu ay ka galeen lixdaas goglood oo ka kala dhacay dhulkii laysku hayay inta badan ka dhacay iyo xarunta walaayada goglahaas oo ka kala dhacay goglahaas ugu dambeyntii ilaahay naxariista iyo fadligiisa waxaa ka soo baxay go-aan miradhala oo aan ku faraxsannahay oon soo dhoweynayno oo qalbigeenna qaboojiyey ayaa ka soo baxay go-aankaas waxaan rabnaa inaan qaadno oon gaarsiino beelaha walaalaha ah iyo beelaha kale oo iyaguna walaalaheena oo sidoo kale dhulka deegaanka dariska ka ah dhammaantood dadkan markii aan ka hadlo waa dad wada dhashay waa isku aabiyo isku hooyo waa dad ilaahay isku jiiraan ka dhigay waa dad intay soo noolaayeen waxa weeye hal meela ama hal dhul wada deganaa waa dad abti adeer awoowe xidid walaal isku ah dad ma aha hadda isku yimid maaha dad waxa waaye soo jireena oo walaala oo darisa oo waxa weeye xudumahooda lakala siibay in la kala sheegana hadda aniga lama mudna iyagana waxaan leeyahay walaalahay waxaan leeyahay ilaahay ka baqa cabsida ilaahay aan isu dardaarmayna ilaahay waa baqa saddex xaqaad isku leedihiin xaqul islaam xaqul jaar iyo xaqul qaraabaad isku leedihiin intaas dadka isku yeeshaa waa dad ilaahay agtiisa waxa weeye miisaan weyn agtiisa alla kale nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlayay dariska wuxuu gaarsiiyey ilaa ay isdhexlaan wuxuu yihi ilaa aan gaarsiiyo inay isdhexlaan ayay igula dhowaatay dadka dariska ah dadka dariska ah wuxuu rabaa karaamayn wuxuu rabaa dhowrid wuxuu rabaa u dhimrin dadka walaalka qaraabada sidaasoo kale waxaan leenahay baaqa ka soo baxay ee shanta qodob ah ee ka soo baxay dhulkii laysku hayay ee walaalaha ceyr iyo saleebaan isku hayay waan soo dhoweynaynaa shantaas qodob in la tadbiiqiyo oo la hirgeliyo oo waxa weeye sida maanta loo qaaday loo adkeeyana waa rajaynaynaa ilaahay idankiisa walaayada waxaan leenahay jasaakallaahu khayran waa dadaasheen dadaalka aad u gasheen dadka muslimiinta awalna aada u haydeenna waxa weye idinku bogaadinayna waana idinkaga hambalyaynaynaa ilaahay agtiisa xasanaadka haydin saaro odayaasha sidaasoo kale aan ka daalin marnaba inay la shaqeeyaan walaayada oo ay ka mira dhaliyaan heshiiskana ayagana jasaakallaahu khayran aan leenahay oo labada beelood ceyr iyo saleebaan aan leeyahay waxaan leeyahay oon kusii dardaarmayaa walaalayaalow dadku waa dad muslimiina horta dhulku waa idinku filan yahay qofkii dhintaa laba mitir uu kuleeyahay qofkii degahuna meesha uu guri ka dhistay beertuu kuleeyahay ilaahay looga baqo saasaan leeyahay qodobada meesha ku xusan iyo wixii dhulka laga gaarana inaan gaarsiino dadka walaalaheena oo reebaadiga ah oo dhulka waxa weeye inta badan dhibkiisa uu ka yimaado ikhyaaro dhibma keentee na waxa weeye waan ballan qaadaynaa waana gaarsiinaynaa ilaahay hortiisa walaayadana waan kala shaqaynaynaa waxaa intaa ku daraa dadka muslimiinta cadowey leeyihiin ilaahay ayaa u sheegay wax badanuu kala hadlay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakiduu caduwii wa caduwakum awliyaa aniga cadowey iyo cadowiina waa gaalada uu yihi ilaahay dadka muslimiinta cadow ma ah dadka walaalaha cadow ma ah ceyr iyo saruur waxaan leeyahay haddaad wax cadowsanaysaan gaalaa joogta sidoo kale odayaal labada beelood ee saruur iyo ceyr kasoo kala jeeda ayaa iyaguna goobta ka hadlay sida kor ku xusan oo qodobada ku xusan waxaan ku heshiinay oo ilaahay nagu guuleeyey oon rabbi uga mahadnaqaynaa wada fadhi badan juhdi badana lagu baxshay oo walaayada islaamka ku bixday iyo odayaasha iyo waxgaradka labada beelood in aan ku heshiinay qodobada la sheegay إلهي مهديس إلهي فلقيس أنا أسكر رأسنا هاي إن أنا هيرجل إننا إن شاء الله هدي الله إثمه أن جعلنا هاي واحد مننا إن أنا أقشقه النسي وناقة والله كعبسية وحي أن صمرنا يوقض بداس هدى كركو حسن وكلانا أن سيداس سيدا صحدا أقشق قدبني إلهي نينو نورد مايو دب هذيك تنانو أقبله ummad islaam ah wax iska maqasho iswalaalaysatana ilaahay naga dhigo intaasna waa rajayna insha Allah khilaafka beelaha u dhaxeeyay waxa wahay dul la isku qabqabsaday oo degan ahaan ana u leh iyo iga malee dulka ilaahay labada beelood waa beesha ayr iyo beesha ayr sar dulkaas waa dul daaqa oo dooxoyna ilaa dul beerad waa kadib markii la isku qabqabsaday dulka oo daaqi dad macnaha in laga sameeyo baraaga iyo baco iyo nidaam sidaasa dadka qaarna diiday hal joojiyay yiri oo dhulkaan daaq uu ku fiican yahay walaayada iyo wax garadkeena waxay isla garteen dhulkaas daaq in loo daayo oo san degmadaas iyo qaabkaas ku fiicnayn dhul beereedkiina sida kor ku xusan cidii dhul sheeganeysa shakhsigeeda inay sharciyada islaamka u soo qaabisho kulligayna waxaan ku heshiinaynaan wax Alla wixii macnaha naga qaldamaan sharciga islaamka ku tago Ilaahay aanu celin insha Allah Ilaahay aan ka rajaynaynaa annaguna ku wada qanacsanahay Ilaahayna inuu noo dhameystiran Ilaahay ka rajaynaynaa waa gaarsiinayna wixii muslimo oo qaatana waa arkayna wixii kalena walaayadan u kaashanayna aad iyo aad aanu rajaynaynaa inaan kamera dhalno insha Allah bismillaah alxamdulillaahi wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam waxaan u mahadeynaa awalan wa awsadan wa akhiran Allah subhanahu wa ta'ala naga dhigay dad muslimiina ku dhaqma kitaabka Allah rajaynaya inay ku soo baxaan baan u mahadcelinayna walaalida islaamiga ee gobolka Mudug oo juhdi badan ku bixday arintan mar dhalinteedana waan Ilaahay waxaan u rajaynaynaa in cadawgooda aqta koos la mariyo waxaan ugu dayaa marka arimaha asuun maashaan min ayay ka soo bilaabatay ila oo xirfuqay aan hadda joogta biidnillaah tabaaraka wa ta'ala waxaan ka soo gudubnay dib badan oo juhdi badan aan ku bixinay wadada naga qayb gashay oo ku saabsan dhul aan wada deganaysa wada dhaanay anagu horta barko horta ka sheekayno waxaan ahay dad nabiyullaahi muuse iyo haruusi oo dhashay wada dhashay anagu waa caadi saruur wax badan baan soo wada dhaqmeynay nama soo marin khilaafka yarka oo hadda aan ka soo gudubnay waxaan rabnaa inaan u gudubno xal walaaltinimo ku saleysan diinta islaamka aan ku midaysanahay shucubta inaan ku maamuleyno inaan gudubna Ilaahay kala jeerina waana qaadanay walaalana waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha idin garab galo juhdiga aad ku bixideen iyo waqtiga aad u hurteen nabada in laga qaato labadan bidood ee heshiiyaan waana qaadanay waan ku dhaqbeynaa billaahi tabaaraka wa ta'aala shirku wuxuu dhaqaab dawliga oo kitaabka ilaa ku saleysan goola badan oo soo maray sida ay ka sheegayaanka ku cad laga soo bilaabo galbeere qooxo dad faruuray iyo dooxay ideelkii iyo meel maashan ka hor dheer liira oo ayaantan dibka taagnay wuxuu ku soo bilaabay shaqaaqo yar oo labada bahood oo wada la taga dhaxeeyay wuxuuna ku dhamaaday si kitaabka iyo sunnada waafaqsan dareenkayga waa mid aad u sareeya waxaan rabnaa inaan u gudubno inagu hadda waa heshiina walaal baan hay kuwa nal dhashay ee dulliga ku hoos jira inay ka soo baxaan noo yimaadaan waxa aan ku dhaqmayn inuu dhaqmaan ay ka soo baxaan cadaabka ku jira jira soo gala qodobada kulanka ka soo dhacay waa u dhannahay labada beerad oo dhayihiin rayidka ay maamulana waa gaasiinayaan qayrun xadidan oo dabiic yahay beeraha ceer iyo saruur oo wada dhashay oo waraalaha oo akhli abooyinka oo inay is dhaxdhaan ku sigtay waxa lagu baaqaynaa inay ka baxaan wixii ay ku jiraan Allah subxanahu wa ta'ala u tooba keenan kitaabka iyo sunnada ay ku dhaqmaan khiziga iyo dulliga iyo qabilada ay ka tarjumaan waxaan ka qornay mid aad u sareeyda oo kitaabka iyo sunnada waafaqsan laanahu dastuur lagu maamulo kitaabka lagu maamulo waxaan rajaynaynaa in marar dal faaru ka soo dhashaan ma sha Allah kaalin lama ilaa wax ka qaateen juhdi iyo qarash iyo maskaxi ku baxeen waa ku guulisteen horta dadkana wacdiyay dambigooda Allah dhaafo anagana Allah nagu anfaco wixii hadda la gaaray oo qodobada la yidana aad iyo aad ay nolol wanaagsan yihiin waana aqbalnay dadkana waa gaarsii doona aan waxaan ahay nin saruur ah magacaygana waxa la dhahaa Cabdullaahi Cali Waadhur waxaan joogay in badan guglahaas ama kulamadaas lagu leesiga yimid oo dhulka barnaamijka lagu galay waxaan sheegayaa inaan maanta kale aanay dhicin heshiiska hadda maanta meesha ka muuqda aanan soo marin mid la mid ah midkan marka aad iyo aad baan waxaan rajaynayaa boqolkiiba boqol inuu noqdo midkii aad wixii ilaahay qadaraa dhacay midkii ugu dambeeyay heshiiska Ilaahay qadaray oo ku dhici doonay dadkana waa gaarsiinayna waana ku qancsanahay ee qodiyal haana waxaan isku taxallujinaynaa inaan dadkeena anagu aan odayaasha ka nahay aanu wixii wanaaga farno ee hadda naga diidan walaal aanu kaashanay adduunka laga magayo qof qalloocane wax qalloocan walaal aanu kaashadoona juudigaasna waa ku bixinaynaa hadana waa ku soo bixinay qolaf waxa ku bilaabay dad deegan wada degan oo qaraabo ah oo dad reemiyi ah ayaa wax isku qabsaday biyo meelo laga duuganayo baca biyo iyo meelo beer laga falnayo iyo maartahay wax noocaas isku qabteen anagu ma ihiin dadkii hadda deegaankii u badnin laakiin odayaashiyanahay ayagii baan ku soo dhex baxnay waan ugu adkaatay arrintii inaan dhammayno ilaa haddeertaanan soo gaarsiinay waad maqlayeen waqtiga ay soo martay maanta marka waxaan malaynaynaa inay dhammaadkii ugu fiicnay tahay iskuma haysan labada qabiil colaad ruujina oo hore u jirtay oo dad la dilay iyo inta la kala qabo iyo wax la mida dadkii deriska ahaay oo iyagoo isku daran wada fadhiyey ayaa wax isku qabtay wax la isku haystana way ahaayeen meeshaan waa wada degaynaa ama waa wada daaqaynaa ama waa wacaalkan wada qodanaynaa iyo meesha anaa degano adugu ilama deganid marka haddii marka mar la yidhi turaabta ilaahay baa iskale oon xaduudu jirin oo dadkii waxaad moodaa wada noolaasho cusub inay geli doonaan waana intaasay ahayd ayadba arrintuba ahayd wax weyn oo hadda col la yidhaahdadu ma ahan baashaanu ma aha ma aha wax isku dilay ma lahan garaafo yar kuma dhicin waa meeshaan anaa qodanayo bac gashanaya iyo gashameydi iyo birinka anaa degaya iyo bamdulaan ka dhisaa iyo wax noocaas ah oo khilkhilaafa marka walaayadaa meesha haddaan ku ogeyn arrintii waa soo gudbinay walaayadan in badan waa soo wadwaday haddana halalka leelahaas guulahaas tirada badan oo aan islenahay waa miro dhalayaanay ku jirtaa marka walaayadana waa duceynaynaa ilaahay inuu dembigeedana dhaafo cadowgeedana jabiyo annaguna waa dadaalaynaa insha allahu odayaal ahaan inay arrintii si guula ku dhammaataan jecelna miyu doqonnimaynagu tahay aada iyo aada baa dadka wax gartaa arrintaas uga yixyixaan laakiin ilaahay wuxuu qadaraa dhacee hadda ka hor inaan inta isu nimaad aan isla jahowno tana ka gudubno nooma suurogel lakiin waa noo bilaaban tahay inaan arrintaas iyadaa qof kastao wax garataho waa ku hamida habeenkii markay hurdaydo anuu cadow baan leenahay diinta cadowgeeda cadow nagu ah dad muslimaanaan dad oo dhashaannahay inaan marka isku qaqabsanno wax yaro wixii ilmaha guriga ku wada noolaa isku qaqabsan jireen wax lamid a runtii aaday dadka waxa gartaa uga xun yihiin laakiin waxaa la qadaray waa waxaa la qadaray in lagu qancay tahay hadda kabacdina waxaan u malaynaynaa inaan ka gudbi doono si weyn si weyn annagu hadafka aan leenahay horta diintaas inaan difaacno oon cadowgeeda iska celinno oo gaala nagu cadowga iyo wixii uu la halmaalo iyo shaydaan iyagaas aan aragno annaguna waxaan dhexdeena aan ka gudubno aad baan rajaynaynaa waanugu aan ku aaminaynaa waxaan u baaqayaa dadka ummadda muslimaanta meel ay joogtaba inay danahooda gartaan diintooda inay difaacdaan cadowgooda inay aqoonsadaan wixii ka soo haro dadka ayagu ay dad ahoo wada dhashay weeye ay iska cashadaan oo aanay qodaysan ka jirin aragga qoday ka jirta ay arkaan gabagabadii waxaa asiguna goobta ka hadlay waliga walaayada mudug sheekh xasan abu xamse bismillah alxamdulilah rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa amri dunya wadiin wasala allahu wasalam wabaarik calaa muxamedi waalihi wasalam ajmaciin alxamdulilah uma alxamdulilah allah tabaaraka watacala aan mahadcelinaa in badan uma waan u mahadcelinaynaa odayaasha iyo waxgaradka labada beelood cayr iyo saruur waqtiga dheer oo aada maqlayseen oo laga soo sheekeeyey shaqadii aan isla soo wadnay weliba hurmuudka ka ahaa una dhabar adeegay waan u mahadcelinaynaa wajasaakum allah khayranaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka inin saaro wixii aada qabateen hawl ahaa waqtiga aada bixiseen iyo ma garanaysaa wixii kalead ku darteenba allah tabaaraka watacaala miisaanka xasanaadka inin saaro insha allahu tacaala wajasaakum allahu khayran waxaan leeyahay kulankan maanta gabagabadiisa aan fadhino runtii waa kulan ka duwan kulamo badan oo dad ama shala fadhiyeen ama durhaad fadhiyeen ama maantaba ay fadhiyaan sidau allahba leeyahay laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin oo islaaxin bayna naas wixii intaa aad u soo jeedeen ood marna u jilbi xireedeen marna aada u socoteen waxay ahayd in aad gaartaan guusha maanta aad fadhidaan inaad gaartaan bay ahayd allah tabaaraka watacaalana waa tala saaranay waa u tashanay waa u tallaab qaadnay allahna waa nagu guuleeyey alxamdulilah rabbilcaalamiin runtii waan kaga mahadcelinaynaa juhdigaas aada bixiseen iyo dadaalkaas aada bixiseen ma garanaysaa lagu doonaayey in lasoo celiyo dadku waxay ahaa jireen lasoo celiyo darisnimadii lasoo celiyo wada dhalashadii lasoo celiyo wixii ma ogtahay xuquuqdii laysku lahaa lasoo celiyo doorkii aada ku lahaydeen runtii waan kaga mahadcelinaynaa وجزاكم الله خيرا ولا لي على واحد صدار منا إلهي حرقي سنة قبسنا ماركيسا حرق إلهي إنا قبسنا إنا نكفق أنه وحي مقرن إيسا كتابك إيا سندك السوهر جيدة وحي إنك لفقين إيا إنا نكفق أنه وحي كينا إيو وفل شيدانو كينا إيو سريح ريح إنا نكفق أنه وجزاكم الله خيرا فدنا عنك ورتقنا نميه فدنا دهورو دننك كعيا سو مالد وحي ترى هرتب بلايا ننكرارا تاوهين ساقافرتا سو موقدين تاوهين ساقافرتا سو موقدين بلايا ننك كشاقيا في النهر دكعيا وحا هبالا انو قادنا ايو مصيبة مد اقوين انو قادنا ايو نفتي سو كوين ايها ودعيسا مالكي ساكو بابا ايا اغردي ساكو حمان ايسا ادون كانو لشي سو عريري قليسا هده دو موقتا ايو درسكي سياساو كالتاقين ومر اي تمادو ان لك الورن جيدو اما مركا سال ود مانا اما دمشل اما موقتا هي نو البنكة كالي انو اندي لو رباسو ما مركا محو قاري وحو قاري ادون كان انو كو عريري قالوه اغردان او كمتو حلبت الهي ورانا هدادو قال لهدين حقوق دو درس كلية هدادو قال لهدين هدادو قال لهدين حقوق دو اولية هاي اهلكو هذا دوغان لهذين روحا بن آدم كأه مسلم كأه شرفت إي عسيق أو كم دنيا هي روحا كالي إي مسلم كأه هاني وحان سلايا وحانو دم مبادع عمبا مركلا وحان كو إلينا إلهي دين كيسان برانو إلهي دين كيسان برانو هذا دوغو مركا وغور ريسبا آت فهمتو أدوغو نينك آتاي إيا الله وحي أو كو أبو ري إيه وهو الله كولي هاي حقوق ده الله تبارك وتعالى كولي هاي هداد فهمتو وهد فهميسا حقوق ده الأدوغ لها ده هدنا وهد فهميسا روح مسلم كأ إيه هدنا إهل ككوة إيه هدنا درس ككوة حقوق ده لها فهميسا ماشا أنكسو شاكيني وهد لغسو هد لاي إيه وقت قدير هوشي ده سعوتي إنا نسوكو سونغن ونق وحنك أهين وناك وحان كأين إنا نسوه سونغن الله أكبر إلهي ندم دافع ويدي سنو آن إلهي وطابت كأنو ورنك إن حقها يو ننك ولالك حقت كيسا سي هدى سي هدى نوشاي ننك إن حقها يو سي حق ولالك أت كيسا سي هدى سي يعافي ده ننك أدمال نسوحن وفيرسي أما أتسيهم وحياش يعافي ده ما أنت كوفرنت والله ما أنت كوفرنت وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kasoo waligu walaalida madux shaq xasan abu xamsa inta ayaan dhageysan ku soo gabagabeynaya barnaamijka wax wareysiga oo qodob kale duwanaydan kuma qashan intaan barnaamijka la midib ugu kulmayno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fakhurun fakhurun bi islami fa minhu rtawaytu ana adh-dhami